motema eme oboyi ngai nga nakolela ngai nandimi nyonso nayebi songisongi ekaboli biso eme eliya bomwana tika omikomisa bomoto bongo bandima yo nalongoli motema eme oboyi ngai nga nakolela songisongi ekaboli biso eme eliya bomwana tika omikomisa bomoto bongo bandima yo ngeli motema eme oboyi ngai nga nakolela ekaboli biso eme eliya bomwana tika omikomisa bomoto bongo bandima yo nakanga kaka motema nakola na kisasa ya bisengo nalela mai na miso nakola na motema seli popo mopepambule koloka nakipete mabanzo nde nalela nakanga kaka motema nakola na kisasa ya bisengo nalela mai na miso nakola na motema seli popo mopepambule koloka nakipete mabanzo nde nalela